Pa, uđem tabi. Ajde, odsvirajte full high pitch noise ako me čujete na jam tabi, može. Ne, to je nemoguće. Nemam distortion na mikrofonu. Drda, sa delayom, onako, ali od jam tabe delay. A je, viš, Vukovarac me čuje, haha. Da, čujem gitaru. Da, kuže. Ma samo root note rješava i onda malo samo modulator. Ne, možemo songs i full teško na ovom, sve se im kapu. Ajde. Meni je ručak onako za 10 minuta. To je jedan minuta. Ne, kod nona je ručak. Thank you. Thank you.